کشتی یونانی جزیره کیش در غروب جزیره مرجانی کیش در نزدیکی مجتمع شاندیز یک کشتی قدیمی عظیم الجثه‌ای در کنار سواحل نیلگون جزیره جا خوش کرده است که به کشتی یونانی کیش معروف است. این کشتی در سال 1322 توسط شرکت ویلیام هامیلتون به وزن 7061 تن و به طول 136 متر در بندر گلاسکو در اسکاتلند ساخته شد و در روز 4/5/1345 به هنگام بازگشت از ایران در سفر دریایی خود به کشور یونان به گل نشست. 80 روز تلاش شرکت اورینوکو یدک‌کش هلندی برای بیرون کشیدن این کشتی به ثمری نرسید. تلاش‌های ناموفق زیادی برای بیرون کشیدن آن انجام شد، اما هیچ کدام قادر به جابجایی این کشتی نبود و به ناچار سرنشینان آن مجبور به ترک کشتی شدند، چرا که عملیات بیرون کشیدن این کشتی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود. اطلاعات به دست آمده از شرکت بیمه لویدز لندن نشان دهنده این است که کشتی در زمانی که به گل نشست متعلق به کشور یونان و به نام کلاف بوده است. ظاهر مه‌آلود بودن هوا و نبودن فانوس دریایی در سواحل جزیره کیش در آن زمان موجب برخورد کشتی به ساحل کیش شده است. این کشتی در ابتدا شیپور امپراتور، سپس ناتورالیست و در سالهای بین 1338 تا یک سال قبل از توقف در مالکیت خطوط کشتیرانی ایران با نامهای سیروس فارس، همدان در تردد بوده است. بومیان جزیره کیش میگویند که یونانی‌ها هنگام ترک جزیره کیش کشتی را به آتش کشیدند تا جایی که هیچ عنصر غیر فولادی در بدنه و عرشه کشتی باقی نماند، که البته گمان نمی رود این اظهار نادرست بوده باشد. اما آنچه که به این کشتی فرسوده و گولپیکر اهمیت می دهد موقعیت آن در غروب خورشید جزیره کیش است. غروب خورشید در سواحل غربی کیش از مناظر بسیار بسیار جذاب و تماشایی برخوردار است. درخشش آخرین نور پراکنی های خورشید بر پهنه آسمان، طیف رنگ های زرد و قرمز و نارنجی و سایه روشن های لکه های ریز و درشت، ابر تابلوی چنان زیبا و خیال برانگیز را در پشت کشتی یونانی پدید می آورد که نظیر آن را کمتر می توان یافت. از این روز که همه روزه گروه زیادی از گردشگران و مسافران کیش دوربین به دست به محل کشتی یونانی می روند و به تماشا و عکس برداری از این منظره زیبا و خیال انگیز می پردازند. متاسفانه کشتی یونانی این روزها در حال نابودی است. این در صورتی است که کشتی یونانی جزیره کیش یکی از جاذبه های اصلی این جزیره به حساب می آید.